Trójka. Program trzeci. Mamy drugą godzinę 2017 roku. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Shadow, The Mountain Will Fall, czyli tytułowy utwór z bardzo ważnej płyty 2016 roku, który przeszedł już do historii. Nowy rozdział, a w nim życzę Państwu pogody ducha, wewnętrznej siły, samych dobrych ludzi dookoła, prostych kręgosłupów, spełnienia, miłości i przede wszystkim zdrowia. Do godziny 6 rano proszę się spodziewać całej masy muzyki elektronicznej podanej w secie DJ-skim, który będę składał przy pomocy dwóch CD-playerów, gramofonu z bezpośrednim napędem i rzecz jasna miksera, który to wszystko który to wszystko zepnie. Co jakiś czas mimo wszystko odezwę się do Państwa, aby z jednej strony oddzielić poszczególne części tej muzycznej opowieści, jaką przedstawię, no a z drugiej strony, żeby przynajmniej skrótowo zasygnalizować niektóre utwory, jakie miksowałem. Pierwsza część rozpocznie bardzo znakomita w moim przekonaniu hybryda. Hybryda wytłoczona na białym winylu. To będzie Love is Lost Davida Bowiego w remiksie Jamesa Murphy'ego, czyli lidera LCD Sound System, w myśl muzyki klaskanej Steve'a Reicha. Potem historia będzie, mam nadzieję, układać się równie interesująco. New.

Suffered so much, what do I know?

think of me, you should think of fire. In love with. Risen from the ashes, again and again. You should think of fire. We'll be right back.

There's something about you, girl. Something about you.